mëshku vet dikush, të muslimanët që janë të ne, që s'ka luft, apo muslimanët që janë të Arabëve vet mëshku. Nuk thot vetëm mëshku kush kënë që ata që donë mëshkuve, duhet me kujtue që i shkojnë me një mua, me pështu atë kaum e së shavë për dushmanët. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000, dojnë me ba luft me pushk, ata bajnë luft me pajara, me dëbabë, zirë shka. Por që këtë sebeb, unë e thamë që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad, një ka një, nuk e kanë bërë që me shku. Këj është wajibi i hukumati musliman që janë. Kur hukumatet që e kajnë kuvetin ndorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000, së mundë me bërë janë. Kujtej, kur tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërë që minimua. Hukumete kanë bërë, hukumetin ata kanë me pa gjëzohen pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit. Qetër një? Pa gjëzohen të ne në Kosovë është një top në Sërbi. E të janë Shqiptare. Ato kanë deshtë më ubo gjumhurije. Mirë po sërbë nuk i kanë dhonë idhe, izët. Se ka pas më va gjëhatë si në Palestinë, me gurëzi mëse. E tesh kryetarët e poplët janë demokratë. Edhe kanë thonë poplët ju mësë bëndi luft me armikun, me dushmanin, se dushmanin shumë i fort, po të dhëmën asa bërë të satë në vije, jani në gjatë i shpëtimi për Evropës edhe Amerikës. Por frikën vejtë njënë i tha, a është për neve vajgjip, se ne këna dushmanin prasë derës. Me u bo hazër, ani istizat, për më bo kërshik dëshmanit. Nuk mundën, ata kanë wajib, lakin nuk mundën më bo istizat, qënë që janë rathua, në tretë antë, janë rathua, thoni ju rathua, së mundën më bo istizat, së mundën me prunë aletet për Europës, për Amerikës, për Rusijet, i lakën i pëse, kretë janë në të rëthua. Lakin, në këtune, i thona, merë një vësh islamjetin, mësoni dinin të i mirë, edhe bani punë, që kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberi s.a.s. Kur kështu të bajnë musliman, Zotë i Gjellëshani i avshin një odhë, që i mu farësue, me aleta, atëherë mundet më ba luft me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vesh islamin, të punojnë si kur që i ban emër Zotë i Gjellëshanu, nuk është mumkin më ba luft me këta dushmanë që janë matë forcena, me matë djetë, me aleta. Na, që me thonë, kretë, mëmleqetet islamijetet, hatta që ka janë Arabistan, shumica i halkot nuk janë muslimana tamam. Nuk janë muslimana tamam. Burat hajnë riba. Grat nuk veshin që kur që ka ba emrëzotit Gjeleshano. Raki pin. E këta duen me ba luft, këta s'munë me ba luft. Por që këtë sebeb ka thanë, Pejgamberi s.a.s. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كيترنيو قطن السؤال قطن ريت قطيشت رشفوكي في غامير صلى الله عليه وسلم سيرة سورمة أيان سنة dhe duhet veshur ata tesha si sirualet, kamis, izar apo këto që imbajnë një muslimant e ne kam të qëllim se afitojnë stevap nëse e bëjmë këta po vetë me vesh tesha të ne se të ne veshin kërkinë të pantolë si këtu që veshin shumë se muslimantve që ka ka vesh pega meri sallallahu sallam disa tesha disa pjetyne از جائز پر مسلمان می ویش یا سمس می ویش یعنی نکاح هیچی مکتو لیکن دیسا چیرا اشت میر می با سکر چکابا پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم سیمونت مسلمان میمار وشت تیدا اش پی کتی کسمت تیدا اش پی اتی کسمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاویش تثونا نی کمیس ایزی پیچیفتی میویش ویش لیکن نو پیچیفت میویش نو کویش ویش نو کویش حسابی نی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاویش نی کمیش سونیو کمیش کمیش اکن با تفسیر پی کمیست پر چکد چکو مثال نا سونا چشتب تریه کاشم فیال اکن مار پی حرب چنچه حرب شکن مریاتی دکور این زمن کمیشن کاویش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دبارد تو ثونا میویش کمیشنی بارد اش مامیر سمکن عزیز اچی اویش کمیشنی بارد سیکر چی پاشف شوچین تن کراس مارد کمیش بارد کتو اش مامیر ما سواب سه کثان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر ثیابکم البیاد فالبسوها احیاءکم وكفنوا فيها موتاكم كو حديث إنا في نهجم كميشة بارد نكش سكور كميشة نزيز كميشة نزيز صامة ويشة نكويشة حسابين لكن كميشة نبارد ما مير ميويش فبيغامير صلى الله عليه وسلم قالفان تكت حديث خير ثيابكم البياض مثلا یه مثال چیتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکاویش پانتالون سه پر دو سبیبه ای پار سبب اشت انگوشتن سی مثلا شبس فدیمیر بان وصف اوریتن چی مکل جایز می چی تاشی چار کرشی حال کد شی سون فخیدت کچیک یا نکاش کچیک کچیک مثلا اشیکار کچیک اونه پسام فخید چکاش فخیدی والله یوزه نکدیش این بسی کورونه کمکن تو فول پر بانتالون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکاویش بانتالون اذا نکبن جائز مویش مسلمانی بانتالون پر دو سبیبه ای پار سبب ابن وصف اوریتن اون خاش یو بیتا فخیدی سی اکا امنین شب تنه آجو تاش آجو اتن کچیک تنه تاش کچیک با کنی که او غتو فکر سفشو پردوری تنه سب یاشت اوشت چیل اوشت اچیک که اوشت دورچه اچیک یعنی چیل اوشت اکه که برپوان کچیک کچیک با ایتاین پخلیت تشت نیش گوش یعنی تنین کنطول برمش یعنی کچیک شیب البانی است یعنی اشیکار یعنی ظاهر با چون اوشت اوشت اوشت فیالا اوشت ترکیه فیال امورش که نکدونه که تفصیل طيب الركبة سيكا امنين جو تمام قبل والدبر حرابشة شب ونأدي فر دبور ثون شبة البانية بوثة هاتشتو لا تفولي بشتو ايكي اذيش بنطلونين بثتي كالزوهت اشيكار اش دي توفا بوشكت سبب نكاش جائز اسلاميتين پر بورين يسا پرگران مذيش نسن كي ابن وصف اچهل تروپي نتيه شكور كي نكاوش نيان disa grave me zhdesh teshen nuk del e bukur, me vesh teshen del ma bukur. Por që këtë sebeb nuk ka gjaiz me vesh një tesh që e ban në wasëf, si me than, dorën i grus, kamen, trupin, ila akhirihim. Bantaloni e ka që këtë yani aib, që këtë illet, që këtë mara. I dyti sebeb është tesha i kafira. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thet men të shabbeh bi qaumin fa huwa minhum. Sikur që kja veshën, shariati ka thënë nuk ka gjaiz me vesh. Por që këtë sebeb du me ba du me kalzu një hadis për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me ba tafsir. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kul ma shi'ta walbas ma shi'ta, kul ma shi'ta walbas ma shi'ta, ma jawazaka sarafun wa makhila, kul ma shi'et. Nuk dhe me thënë ha, që nuk ka gjaiz me hangër. Lakin dhe me thënë, ha, që ka është gjaiz me hangër. Shumë halk e donë një sen, halk qëtër nuk e donë atë sen. Lakin me hangër është gjaiz. Une e di disa insana, mjaltën nuk ka hangë. Mjaltën nuk ka hangë. E nuk e thonë që ka ba mukhalefat shëriatit, që i që i ka thonë kul ma shëjtë. Ashtu thonë përveshët, walbës ma shëjtë, ma gjawë dheke sërëfun vë më khina. Jani, kur nuk ban israf, dhe ma haun jësën nuk ban israf, edhe nuk e shëf bëvedin. Lakin këtu për teshët tesh du më bu një kajde qeter këna marrë për hadithin që ka përcej. Men të shëbëhe bi qëllumin fa o minhëm. Muna me thanë tesh, walbët ma shi'ta ma gjawëzëka sërëfun wa ma khila wa të shëbëh. Masi që shtu është meselja, nuk është gjaid me vesh pantalonin, por dy sebebë. I pari sebeb se e ban wasëf auratin që është haram, i dyti sebeb është dhvesha e qafirove. Në bitërish mesela pantalonit. Qëtër një? Ma gjë mirë po të ne, ati në më vesh kamijës, gjatë, si veshën të thëmë të ne, në këvojnë kabull njerëzit? Nuk është daruri më vesh mishin, që është e gjatë, është daruri me vesh një sen që nuk e ban wasëf auretin edhe nuk i ban të shabuh kaura që janë okolla muslimaneve. Une dikur kam vesh bantalon. Une kur kam keni i rrish kurti kam vesh bantalon. Lakin kam pas marrë vesh që kë bantalon që e veshin halku nuk ka gjahit. Por që të dy sebeve që i kalzova së parët. Qyshë kam vesh, kam përbohën bantalonin si kur si luali. Mun është me thanë, është bantalon, mun është me thanë, pse ka pula. A thoni pula? Mun është me thanë, nuk është bantalon, pse është gjenis. është gjenis. Ka kënë djenish. Ti أدين سرواري أشكشتو بتا نكبان تروبين وصف تشتو مونا المسلمانة تي نكمونا مبيش كميشن إيات دوت ممارش مير تي زوتي جلشانه كور أبان نيسان هرم كاشيل أوث بون نيسان كي أشحلال أبان كيت فايدة كي أبان ما أتسان هرم من هالكو لكن كاشيني أوث كيتر مباعة فايدة كي أبان أي ثاني كي أشحلال شوتش نكاش ضروري مويش أبايا يسا مويش كميش الجات لدويش بنطلونة لكن كوردا مشكوه من فرسيت ترزين ده من فرسيت نكثت بان الجاد ديري كرمي كامن سكياش حرام من شريان فما طالف في النار شكورت يدين اذا نكثت بان مشكشته بالعكس اثت بان زيانيش اذا كتا نيفي زيانيش كورت بان كشته نكاوش بانطلون كاروه هذا نكاوش بانطلون تي ابان نواصف اوريتين Povejte, zot djali, çka mendon Sheh Albani për ulemat e Pakistanit, për të Indis, si dhe për Darul Hadith. Për ulemat që janë Pakistan, Hind, edhe Darul Hadith, nuk e di këta. Këta ulema janë deri diku janë të mirë, edhe janë ma mirë se shumë ulemat që janë në Ezher. Qënë Ezheri إمسان طالبة مذهب حنفية شافية كتا نكمسون طالبة مذهب حنفية شافية لكن يكالزون أحكامتي كان أعرض القرآن أن حديث بيغمي صلى الله عليه وسلم لكن كتا علماء باكستاني هذا هندي رال بيتونه تيمونا مي ديت حديث تي اش صحيح بي اتي تي نكر صحيح انتي كنت مسيدة يان يان سيمثان يان باركو بارك يان تاكو يان تاكو يان تولفيك فيالا فيا فدل لكن تمام فدل ين فرفيك مكريت الى ما تي انتوك صد شنو كوين اهميه مديت حديث صحيح في حديث شنو كان صحيح لكن تكنون حديث تكنون مصطلح حديث لكن كباين تطبيق سمي با تطبيق حقيقه انا اديك سن في ويدت دن وقت شوم دن صابر شم كي ما موت بأمري ممار ذشكي كهديش الصحيح ايا قارتي نيوة السعودية كي بيتي فرني هديش كيم قابت برام برته اكم فان والله انا تي اكم من كي نكش هديش صحيح لكن فرميك بوت جواب دومك مبا مراجعات شبارت اي كم ناف في عالن سانتا مبيت بيتي يناف جوابين سيكو حديث كم با شرح تمام كي نكاش صحيح ان سلسلة احديث ضعيفة جلد دوتي كو اش نسعودية سعودية اش مامي سكريت كل شي قلدوا فار اش مامي سكريت مملكيتة علم الحديث هذا ما ايش ما فقه كي نكاش تقليدي حنفي شافي حنبري ديردكو مع ذلك نجيان أتيا مبيت مملكتية إنما أبيت ألبانيين تياش الأردن كان كي أتيا الهند باكستان أكان كي كنت إلت نكباين تحقيق حديث صحيح حديث نكاش صحيح كيشتو كان نفك الجواب فرق السؤال فقط Interesant dhe për të speqë, e ne më gjë përdojnë të speqë janë të lidhë me penjë. Thotë, a janë bidatë jo. Thotë, dikush për më fi, thotë se është punë e vogël kjo, dhe në kena punë matë mora, mirë për thotë, unë atë atë disa vlazin, thotë me kur në kujtohet hadithi, a dojë në studit me atë në grupën që kanë konë bashkë të bo dhikër, thotë, nduko shumë punë e ma dhe pratë, thotë, përdo me vihë, o gjë, më në gjëra, si islami. Kja punë, si kur që i thonë, disa është e vogël. Lakin duhet mi ba hazër men që aja që është e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të madhe. Muslimani që dhe me edhë në udhë drejtë që ka ba emër Zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk vetë a është kja punë e madhe, a është punë e vogël. Inama, a është mirë, a është keqë. Tash une, thëmë që me ba dhikër me tesbih, këja nuk është gjajtë. E vogël e madhe, dikush të tash e vogël, dikush të tash e madhe. Këj shoqi që t'ka vetë, i ka hinë mendë që nuk është e vogël, që në që ka kënu i që ajetin e Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba dhikër, kanë ba tesbih me gurë, e ka marrë vesh mirë që i valla nuk është e vogël, kemë zene. Që ashtu edhe unë thëmë, që në që gjitha që i lisen që bajnë halku ibadet Zotin me te, duken që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Lakin bidatet ka të mlaja, ka të vogla, ka të nërmjet tyne, lakin kret hin, kullu dalalatin finnar. Qajsen që bahët sebeb mishti zotin i tije në gjennem, nuk thohet është e vogër. Lakin, ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur senet që janë haram. Me më rajt insani, një ren, poqit. Një insan më rajt një ren, që në këpën zarar shoqit, është haram. Lakin, një rënë qëtër i banë zarar shoqit, kë është ma haram. Aja rënë e parë, është e vogër, ka shikësaj. Lakin, nuk dëmë thënë që aja rënë e parë, që është e vogër, është jajzë s'ka gali mi ba. Ja, është haram, kërejtë. El hurumat, dërëgjat. Që këtë jetë bidat, është haram mi ba, për që atë insan që e ka marrë është që është bidatë. Ama e që zdin, s'ka gajre, që në që zotë i lirëshanë hu, nuk e banë muhasabet që të musliman që e ka ba i pun të keqe, e zotë i edin bëshmirë që kur e ka ba këtë keqen, nuk e ka ba të edhi që është të keqe. Për që këtë sebebë unë thamë, kur të marrin vështë muslimani që kësen të shvihi që pëfolim për te, që është bidat, nuk është gjajt me thane është e vogër, që në që hinë në fjallë pejgamberi s.a.s. kullu bidatin dalare, kullu dalare të finnar, deri që këtu, e këputim sualin e gjoabin, inshallah një dit a një natë tjetër, i bajmë janë një gjoabë, sualet tjere që i kje. Dhe dëme e gjumën, sa sual kje? Një, dy, tre, katër, katër, ato. E katër suale i danë sante? E në qofë si një fjalë, s'ka gajde. آج جائز نکر جائز آج جائز جائز آج فرض نکر فرض آج سنت آج سنت سو طرف جواب انا فکر لکشه انا وجز نکر نکمالی بشت جواب اون دی باش میر لیکن تی ساعتی ملی چیش دمه بید کتر سواله اذا دن جواب جنش اول دید انتمال انتقاط اول طيب شکرت شاش ایپاری دیتی ایپاری دیتی اشت تات ستی دوتا بین جن ریدین جن اسلاما نپرمیت تنگیت سفتار اپنمیت تروریسیون تنه ها جا قادی سین باسن اسلاما پر ما آرف تلین شتت اسلام دی سفن چی دود نمیمسو پوپلین اسلام انگریت نسپیکت فیس që të ojnë me bërë thaura, një revolucion. Së do është të vafë që është? Kjo është që ali i parë, e dyti. Kjo i parë, e dyti ka, thotë disa thonë se kohë asodit i përngjan kohës o mekës, dhe se duhet që muslimant të mësojnë akide në të sërasi muslimant në akide, atje të ojnë që kjo kohë është si kusën Medine, ku duhet të bërë shtetë islam. Kjo është po. E dyti nuk e mora vështë fal me gjutë tana. Disa thonë se në sot imi në kohën, sikur se ka kohën muslimat në meke. Për këtë sebeb, duhet në vodavet në akide, ma osu njërë të akide. A disa thonë tjerë që nëjna kohë jonë, sikur se muslimat ka kohën Medine, me vështë të islam. Edhe të cilë për këtime fjallë është hak. Aj. Shvali parë. Ka që? Si kam ardhë gjenë në rilindje islamë, në përmjet në gritës fetare, apo në përmjet të revolucionit? Si kam ardhë muslimant me bo shtetë islam, duke mëtu muslimant islamin, e duke praktiku bo tatbik islamin, apo duke bo thaur revolucion? Në islamiet, thaur nuk ka. Jihad ka, fjala thaura që është harapshe, kja ka ardhë pe bashkëvikve. Musliman nuk kanë në shariat tyne që jetë bashkëvik, nuk kanë, lakin kanë Luft nuk kan, jihad kan. Kur të marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, jihad ka. Me keme ban jihad, lakin kan, luft nuk kan, jihad kan. Kur Të marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, jihad ka. Me keme ban jihad me qafirin. Kush ban jihad me qafirin? Muslimani. Kush është musliman? Qaj që thët, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, edhe kunen si kur që ka than Zoti që ka besu që është një, edhe kunen si kur që ka kalzua pejgamberi ti. Shka dhe me thamë që fjallë, ej që dhe me ba gjihad, nuk thamë të shvetën dhe me ba luft, ej që dhe me ba gjihad me qafirin, duhet me kënë muslimen tamam. Ej që dhe me kënë muslimen tamam, kë mundet me ba jihad me dushmanin. Amma ej që nuk din që është islami, jasa e din që është islami, lakin nuk munen që ka thët islamjeti, kë nuk mundet me ba jihad me qafirin. Pse? Kaldı një miçal. Kafiri thet haram halal nuk ka. Muslimani ki ash musliman me amin, lakin me pu nuk ash musliman, për pjeket me kafirin ki thet halal haram nuk ka. Meselen, kafiri thet riba nuk ka. Nuk është haram. Edhe ej muslimani që nuk punën me shëriatin i ti, me islamijetin i ti, ahën ribanin, haram që është, nuk veç për cilë u dhe ka fitu parën a haram a halal, kë nuk mundet me baluf me qafirin, se a përfjek me qafirin, të kënë që është të ba që kur që banë qafiri. Por që këtë sëbëb, Sajt Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem në hadithi e kalzojmë na daimen gjithmon me që këtë munasabet idha të bajatum bilajina wa akhaltum edhna bel bakar wa radhitum bil zara wa të raktum u ljada fi sabirillah sallatallahu aleykum dhullan la jenzi'u ankum hatta të rgjuhu ila dinikum. Kë hadith shkurt më than Sajt Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kur të punoni pun që janë haram shirjet të tuj, edhe bani hujum me fitu mal haram halal nuk vetni, edhe eleni jihadin me dushmanin me qafirin, atëheran Zoti Gjellëshanu ju ul krytin, edhe jeshen krytin i qafirit për mi juve. Pse? Se keni lanë dinin i islamijetit, illa kur të bani tobe, e këthën i punoni me dinin të uj, atëheran, une, ju në pju e nësërat, e kuvet, për mi dushmanin ju që është shafir. Kë hadis, është për e hadise që janë shumë edhe ajete, që Zoti Gjellëshanu hu, Thet në këta ajetën, në këta hadise, që muslimanin, Zoti Gjellëshanu, nuk e forcen, nuk i nepkuvet, për mi atyne, për mi dushmanit e tyne, illa kur të punojnë me dini islamijit. Qëka thët është fard, e bajnë. Qëka thët është haram, nuk e bajnë. Qëka është gjaiz, e bajnë. Qështu? Ahqamët që kanë ardhë në shariat punojnë, atëherën Zoti Gjellëshanu, i nëpë një men, e i nëpë në sëtë, si kur që ka ba me të partë me të islamijetit 300 kusur musliman, Zoti Gjellëshanu i ka nëpë kuvete në sëtë me mujtë 1,000 për qafirëve, për mëshërkinëve, duken që kanë kënë ma shumë, edhe kanë kënë kuvet ma tepër. Qishtu tash, duhet me afilu da'vetin, ja me ba thaurat, o e nëma, më mësue që ka banë emër shëriati jonë, e ma punua. Sikur që ka thanë Zotë Gjellëshanu, wa kulli amelu, fasajrë Allahu amelëkum wa rasuluh, thumma të radduna ila alimin ghajbi wa shahada, fa ju nëbjë u kobi ma këntum të amelon. Kjo është gjëvabi sualit i pari. Ama gjëvabi sualit dyjt, une kujtaj që nuk ka musliman që thët shka kalzohë së parit që disa pëthojnë që thët duhet mi ba në vedin që i kur që i kanë kënë së parit e në meqë. Nuk kujtaj që një musliman ka sa dhe pak tis një ilim, mundët me thanë këtë fjallë. Pse? Kur ka kënë islamjetin vakt meqës, nuk ka pas atëheran shumë sene që janë ba haram. Meselen, me pi rakije, me pi rakije nuk është ba haram në meqëja, është ba në haram në Medine. Edhe shumë sene nuk e në ba haram إلا المدينة. أي شيء دمثان تشنا دون مباه صابيد شيئا عهد المكي نكينا عهد المدني دون مثان شيء أش حلال ما في رقية نكويتين شيء ذكرش في طلبة يسافي إلى باه يثد أجاء الصد ما في رقية سنين شيء كل شيء كان كنا تن عهد المكي. لكن شمون مثان إنساني نرمي تكتونة تكتونة مونا مثلاً شيء إنساني مسلماني شيء أشتت نكا يعني قوة في كل شيء كان مسلمان تسبارد مونا مبا أكبرش مبا شكت مونا مبنوه لكن نسان شيء مونا مبنوه ألن نكبنن سف سكاهين من تي نين عهد المكي كاش شوفر چونكي ابن بطل احتيامة تي كان ندري في القرآن اكنا ماروش اكتسان ايان جائز يسيان فرض لوفت مبا جهاد يعني عهد المكي نكا جهاد تشكوش موند مثلا تي كنت وقت نوكش نوكينا مبا جهاد وكثت مسلمان كتشال هج لكن شموز مثلا والله نكمون مبا جهاد ما شافي ربسه ينا دوتر ينا تليقن فرتوية براويدن بانو هذا مبا لوفت مبا جهاد ما شافيرن ما تسوي سنوكا كينا فرض مبا يا كينا فرض سيكون إنسان كبرش مفال قرفالت مفال كام ست بيغاميري كرشمونش مفال كام فالو تو نايتن كريك نخمونش مفال تو نايتن فالو تو كانش يشترو لكن نكثت شرياتي ري جسمونش تو فالو شتري بيا مر إلاجة نيفي قوة تروبتن كيمونش مفال سيكون تابع أمر القرآن قاثان وقوموا لله قانتين كيفتو كورينا تشنك مونا مبا جهاد ونفاصم جهاد فرمش ممارا شكالو فكال ثورت كورتينا شكورتينا تش مع الأسف نكمونا مبا جهاد مجافيرة الرينة بنوهم في الدنيا نكمونهم هج في الآخرة سا ينن عهد المكي كاش شفر لكن نكاش شفر إنساني كورت الدين ويدن كي نكموند من بار جهاد فتؤنا تشتمون من بار جهاد لكن يثوينا مونش من بار استعداد من بار جهاد مشافيرة يهجر إنسان استعدادي تي أش ساتمونة يعني استعدادي مريتت نكاش سيكور استعدادي روبت مريتي كا قوت كا أسير كا شم يسان كي نوكا كان دور روبي نوكا كان دور شكور ثوني كوي تاي بوبلي بوبلي لكن مونت مثلا روبي بوبلي ممسوة ميديت كا أشارم كا أشارا مونت ميديت كتبون نوكا جايد ميبان مثلا مونت ميديتي من روم يكرن أشرم نكثت يا كيف مثلا أشن عهد المدني عهد مكة المدني يا مبا بطل أحكامة شرياتي يا إبن دشمن دشاء آياتي عن القرآن بيتونه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دوت من بيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم مثال أشت جائز من روم يكرن ستيان وكان جائز أشرام تين تيوشمون من روم يكرن كي برش مسمروه يا نقمونش إيه نقمونش سيكون أي شيء سمونش مفال كام فالة كريك سيكون شغل دوم اسبار كيرا شكرت مثلا ما با Vedin në muslimanat tash që jenë në ahdin më kiki është prallë një fjallë, i belë është qyfer, që në që belë lazem mi ba inqarë shumë disa ahtjame, pa hiqë një dalije për Kuranit për sunetit. Si kjo është javabi i sualit e dytë, inshallah për para që të bashkë sefarë, mund në më përpjekë inshallah, أتى نبيه وابن سؤال تيروه إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس عن بشكل عام هذه أمنية يا طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت ما شاء الله أولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عياه يا إخواننا كنت نتبه لبعض الأشياء أولا لوضع الأصابع أو الأيدي على الأذن ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الأذان وبعدين حركة الرأس من اليمين أو إلى الشمال نتبه لها إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله